de mii de ori. Ai, ai, lenuța mea, că n-am să-ți mai scriu scrisori. Ai, ai, lenuța mea, de la sarma mânia. Ai, ai, lenuța mea, și de scris m-am apucat. Ai, ai, lenuța mea. Să scriu frumos.